Rijsenburg. Goedemiddag, het komende uur in Nieuws & Co. Een week van protesten, er komen versoepelingen aan voor de winkels. En we zijn in Valkenburg, waar de ondernemers protesteren. En ook net binnen, er komt extra geld voor Groningen. Nu eerst het NOS-journaal met Lot Lewin. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov eist dat de NAVO binnen een week met een reactie komt op de eisen van Rusland. Daarmee voert hij de druk bij de NAVO op na een week vol diplomatiek topoverleg. Rusland wil de garantie dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO en dat NAVO-troepen uit Oost-Europa worden teruggetrokken. Volgens Lavrov is het geduld van Rusland op. Aan de grens met de Oekraïne staan tienduizenden Russische militairen. Het overleg tussen Rusland en het Westen leidde deze week niet tot ontspanning. Niet-essentiële winkels mogen vanaf morgen toch gewoon weer open. Haagse bronnen zeggen dat het kabinet daarover eens is geworden. En dat is een verandering ten opzichte van het nieuws dat gisteren uitlekte, zegt verslaggever Ardy Stemerding. Gisteren was echt het beeld, de winkels kunnen alleen open op afspraak. Maar nu gaan ze dus toch helemaal open. En blijven er natuurlijk wel nog die andere beperkingen. De openingstijden tot maximaal 5 uur 's middags. En dan is er ook nog een maximum aan het aantal bezoekers binnen. En blijf je natuurlijk ook daar het mondkapje houden. De horeca en cultuurinstellingen moeten waarschijnlijk nog wel dicht blijven. Vanavond geven premier Rutte en minister Kuipers een coronapersconferentie. Het kabinet trekt 250 miljoen euro extra uit, zodat alle Groningers die in aanmerking komen voor de subsidie om hun woning te verbeteren of te verduurzamen, deze alsnog kunnen aanvragen. Afgelopen maandag was er zoveel belangstelling voor de regeling dat in de loop van de avond het geld al op was. De coronavaccins van AstraZeneca en Janssen kunnen mogelijk een zeldzame ontsteking in de ruggengraat veroorzaken. Dat meldt het Europees Geneesmiddelenbureau EMA. De ontsteking kan onder meer slapheid in armen of benen veroorzaken en problemen met de blaas en de darmen. En een bouwondernemer uit Brabant heeft voetbalclub NAC Breda gekocht. Ondernemer Karel Vrolijk telt volgens Voetbal International 6 miljoen euro neer voor zijn favoriete club. Hij wil de begroting structureel met 2 miljoen euro verhogen, met als doel dat NAC binnen 2 jaar promoveert naar de Eredivisie. De voordeur van voormalig minister van Justitie Vert Grapperhaus is afgelopen woensdagavond beklad. Er stond met zwarte verf pedonatie geschreven, meldt AT5. De politie onderzoekt de zaak. Foto's van de bekladde voordeur gaan rond in Telegram-groepen. Daarbij wordt ook een foto gedeeld met adressen van verschillende oud-bewindslieden. De voordeur van Grapperhaus is inmiddels schoongemaakt en de politie roept getuigen op zich te melden. Tennisser Novak Djokovic moet zich vanavond laat Nederlandse tijd melden bij de Australische Immigratiedienst. Verwacht wordt dat hij in hechtenis wordt genomen. Vanmorgen trok de Australische minister van Immigratie het visum van Djokovic in. De tennisser zou het land 3 jaar niet in kunnen. Djokovic ging in beroep. De zaak wordt waarschijnlijk zondagochtend behandeld. Deze Australiërs vinden het terecht dat ze visum is ingetrokken. Millions of Australians have had to get vaccinated to stay at work or to, you know, haven't been able to see family and friends, and I don't think just because you're a world number one tennis player, you should be able to avoid your responsibilities. I think if everyone else has to follow the rules, why can't he? And obviously he thought he was above it all. Wanneer de rechter uitspraak doet, is nog niet bekend. En het weer vannacht op veel plaatsen dichte mist. De temperatuur daalt tot 4 graden in het noorden en onder het vriespunt in het zuiden. Morgen is het grijs en wordt het 1 graad of 6. Er staat dan weinig wind en de dagen daarna verandert er weinig. Lot, dankjewel. We gaan naar Jolande van der Velde bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Hoe ziet het eruit vandaag? Het rijdt eigenlijk overal redelijk goed door. Op 2 plekken heb je rond de 10 minuten vertraging. Dat is na een ongeluk op de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen Rozenburg Centrum en Alfred Briele, daar zijn nu 2 rijstroken dicht. En 10 minuten extra ook voor de A58 Tilburg-Breda. Tussen Baal van Knopend Galder staat 5 kilometer. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Te laat om bitcoin te kopen? Dat zei je vorig jaar ook al. Download vandaag nog de Lightbit-app. Open een account en start al vanaf 10 euro. Bij Lightbit is het kopen en verkopen van bitcoin, ethereum en 50 andere crypto voor iedereen mogelijk. Zet je geld voor jou aan het werk. Hulp nodig? Wij helpen je. Handelen in crypto? Doe je bij Lightbit. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Ja, je hebt voordeeltjes. En je hebt groots winstpakken. Naar Macro dus. Want daar vind je eindeloos veel aanbiedingen met de laagste prijsgarantie. Winstpakken? Doe het groots. Doe het Macro. Nu 25% korting op tevalpannen. Pak je winst. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze change readiness voor succesvolle business transformations kunnen developen door te zorgen voor de juiste tone at the top en different leadership behavior. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. NPO Radio 1. NOS NTR. Nou, wij willen een geluid laten horen dat het gewoon niet langer kan. We moeten open met z'n allen. We willen onze vrijheid terug. Winkeliers, horeca, cultuursector, ze willen weer open. Voor de winkeliers was er goed nieuws vandaag. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Daar komen we zo uitgebreid op terug. Maar eerst even over dat nieuws dat net binnen is. Het kabinet trekt toch extra miljoenen uit voor de subsidieregeling voor Groningers in het aardbevingsgebied die in aanmerking komen voor de 10.000 euro om hun woning te verbeteren of te verduurzamen. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet, hoeveel komt erbij? 250 miljoen komt erbij, bovenop die 220 miljoen die eerst was gereserveerd. En dat moet dan voldoende zijn voor iedereen die in aanmerking komt voor deze regeling. Want ja, afgelopen maandag, toen die regeling werd geopend, bleek er zoveel belangstelling te zijn dat er in de loop van de avond dat de subsidieplafond al was bereikt. En dus dat heel veel mensen letterlijk in de kou stonden. En dat wordt nu dan gecorrigeerd. Ja, en al die mensen die in de kou stonden, heeft de staatssecretaris Veilbrief daar nog iets over gezegd? Ja, hij betreurt die gang van zaken, zei hij. Want inderdaad, 25.000 mensen die dreigden achter het net te vissen. Nou, 25.000 keer 10.000, dat is 250 miljoen. Dus dat bedrag wordt nu dus extra gereserveerd. En Veilbrief zegt erover dat hij meteen zijn best heeft gedaan om te kijken of hij het kon oplossen. En dat hij voor de Groningers die urenlang zonder resultaat in de rij hebben gestaan, het hiermee hoopt te corrigeren. Dat was zijn boodschap voor die Groningers vandaag. Ja. En maandag gaat Veilbrief naar Groningen. Wordt hij dan nu iets hartelijker ontvangen? Ja, dat is wel de hoop. Want dit nieuwe kabinet dat wil vertrouwen herwinnen. Nou ja, daar was dit echt een valse start voor. Als je dan meteen als eerste boodschap een subsidieregeling openzet waarbij de helft van de mensen niet in aanmerking komt. Veilbrief die gaat 2 dagen die kant op om dus te luisteren en aan dat vertrouwen te werken. En hiermee kan hij in ieder geval deze fout corrigeren en komt hij misschien wel iets gemakkelijker binnen bij de Groningers. Ewout, dankjewel. Ja, en meer nieuws uit Den Haag vanmiddag, want de winkels mogen open zonder afspraak. Op de persconferentie straks om 7 uur worden al die versoepelingen officieel bekendgemaakt. De nieuwe besluiten volgen op een week van protest. Vandaag bijvoorbeeld wordt er gedemonstreerd in Valkenburg. Vanaf 10 uur vanmorgen gingen winkels en horeca open met toestemming van de burgemeester. Verslaggever Danny Simons is in Valkenburg. Danny, de winkels waren tot een uurtje geleden open. Hoe is het vandaag gegaan? Ja, Fleur, nou, het ging best wel goed hoor, volgens mij. De dag begon rustig. Ik begon zelf ook hier in een lunchroom met een lekkere vlaai en een kop koffie. En in die lunchroom waar ik zat waren toen 60 mensen. Daar konden er nog 100 bij. Maar naarmate de dag vorderde merkte je het wordt hier steeds drukker in Valkenburg. En op een gegeven moment zaten de terrassen gewoon stampvol. En je zei het net al, een uurtje geleden, toen moest iedereen naar huis. En ik ben nog even gaan kijken hoe dat ging. Nou, dat ging ook heel rustig hoor, heel gemoedelijk. Maar die volle terrassen waar ik het net over had, ja, dat bleef toch een opmerkelijk gezicht, moet ik zeggen, gezien de oplopende besmettingscijfers. En ik ben ook naar de burgemeester toegegaan. Die liep hier rond de hele dag, burgemeester Prevot. En ik vroeg hem, vindt u dit ook niet een beetje gek? En hij zei, nou, ik ben geen viroloog, maar wat ik wel zie is ook al stijgen de besmettingen, die coronadruk op de ziekenhuizen lijkt mee te vallen. En die houdingen van de burgemeester, van moi, het valt allemaal wel mee, dat is eigenlijk ook iets wat ik proef als ik hier de meeste mensen in Valkenburg op straat, op de terrassen, daarnaar vraag. Jullie zitten hier lekker op het terras, aan een biertje, maar het is nog best wel vroeg op de dag. Ja, maar dit zijn uitzonderingen. Als het weer eens kan, dan moeten we vroeg erbij zijn. Hè? We hebben heel lang moeten wachten. En als het dan weer een keer mag, dan moet je op tijd daar zijn. Zijn jullie ook niet een beetje bezorgd of bang? Ja, we zitten er nu bijna 2 jaar in. En iedereen is hopelijk bijna geboosterd weer. En ik denk dat we daarmee wel een grote stap hebben gezet. En je ziet ook hoeveel mensen naar België gaan en hoe druk het daar is. Of je dan daar gaat zitten of hier. Ja, wat is het verschil? En het kabinet Rutte, die denken alleen maar nou weer aan een nieuw kabinet. Nee, ze moeten ziekenhuizen bouwen. En dan personeel opleiden en dan meer ziekenhuizen openmaken. Ze hebben het maar steeds, de IC zit vol. Ik vind dat gewoon kwatsch. Burgemeester Prevot, als ik hier om me heen kijk, dan lijkt het wel alsof corona niet bestaat. Hoe weet u zeker dat die risico's tot een minimum beperkt zijn? Want afstand houden, mondkapjes en zo, we weten ook uit ervaring, het gaat niet altijd goed. Nee, maar ik ben ook van overtuigd dat de meeste mensen dat die gevaccineerd zijn en al een booster hebben. Althans, geldt wel voor de burgemeester. En mensen die op pad gaan, die maken zelf die afweging of ze het risico willen lopen op een besmetting. Dus in principe wordt eigenlijk de verantwoordelijkheid volledig dus bij de mensen neergelegd en bij de ondernemers dan? De verantwoordelijkheid ligt bij de initiatiefnemers om de afspraken na te leveren. En ik zie erop toe dat de afspraken nageleefd worden door de initiatiefnemers. En dat gaat volgens nog goed. Als ik van de horecazaken de gul overloop en dan links de passage neem, dan zit daar een vrouwenkledingzaak. Hey, goed nieuws hoorde ik net. Ja, ik hoor het ook net pas, volgens mij, van een klant. U mag open morgen tot 5 uur zonder afspraak. Wat goed. Ja, ik hoor het net en ik ben er heel blij mee. Gewoon zoals het hoort, met de deur open en de reuring van de straat. Heerlijk. We hebben natuurlijk begin van dit jaar corona gehad en we hebben de watersnood hier gehad in de zomer. En dat was de combinatie van nu weer dicht moeten voor de feestdagen. Dat hakt er wel in zo'n jaar. Moet u nog veel voorbereidingen treffen voor morgen voor die versoepeling? Of had u er stiekem al op gerekend? Nee, we hadden er echt niet op gerekend. Wij dachten echt shop op afspraak. Maar we hebben deze week al heel snel van alles nog moeten regelen, omdat we vandaag open gingen. Dus wij zijn er klaar voor. Dus eigenlijk deze dag eerder open voor de demonstratie heeft er al voor gezorgd dat u een beetje voorbereiding al heeft getroffen en inkopen heeft gedaan en zo. Ja, dat was allemaal op orde. Ja. Nou, dan loop ik vanaf de damesmodezaak een hoekje om. Ja, alles in Valkenburg is dicht bij elkaar. Dan zit hier een kapsalon. En mevrouw is aan het feunen. Dus ik moet het interview tijdens het feunen doen, want u heeft haast, hè? Ik heb haast, ja. Ik moet om 4 uur dicht. Wat vindt u ervan dat u lekker mag knippen vandaag? Ja, weer top, hè. Alleen de horeca nog veel belangrijker. Ik ben in totaal nu 7 maanden dicht geweest, maar hun is het dubbele, denk ik. Ik zal niet verder ophouden. U moet lekker doorknippen. Feunen. Oh ja. Fijne dag nog, hè. Hoi, hoi. Ja, dat was Valkenburg dus vandaag. Er kwam nog meer nieuws uit Limburg op dit gebied. 15 burgemeesters gaan in Zuid-Limburg de cultuurinstellingen en de horeca opengooien. In een gezamenlijk bericht stellen zij dat dat een signaal is aan de maatschappij over de ernst van de situatie voor deze twee sectoren. Ja, en je ziet toch dat het lokale bestuur zich meer dan ooit roert in de discussie rond de coronamaatregelen. En daar ga ik over praten met Leonard Geluk, directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, we hoorden het net al in het verslag van Danny, al die zaken in Valkenburg die open zijn gegaan en nu dus weer die 15 burgemeesters met dit statement. Wat vindt u daarvan? Ja, het past in het beeld van tal van signalen uit het hele land dat burgemeesters, wethouders aan de kant van ondernemers gaan staan en hun zorgen uiten. We hadden gisteren algemene ledenvergadering als VNG en hebben gemeenten massaal opgeroepen richting het kabinet om een goede balans te bewaken tussen enerzijds de zorg en maatregelen in de gezondheidszorg en anderzijds de maatschappelijke effecten, de economische effecten. En ja, dit past daarin. Kijk, ik vind dat ons kabinet een ongelooflijk lastige opgave heeft om een goede balans te vinden tussen al die verschillende belangen. En we kijken uit naar de persconferentie vanavond. En ja, ik vind ook dat uiteindelijk gewoon de, en dat zullen burgemeesters ook doen, hè, gewoon de openbare orde lokaal moet worden gehandhaafd op basis van de keuzes die het kabinet maakt. Maar ik begrijp heel goed dat gemeenten aangeven, zoals burgemeester Pavo van Valkenburg ook aangeeft, van ja, dat er een signaal wordt afgegeven van ja, dat er toch sprake is van kwetsbaarheid in de economie. En dat ook dat belang moet worden gehoord. Ik denk dat iedereen snapt dat het voor dit soort sectoren hartstikke zwaar is. En iedereen wil natuurlijk weer op het terras zitten. Maar het wordt natuurlijk niet duidelijker op als burgemeesters van alles gaan gedogen, toch? Nou, het is, kijk, iedere burgemeester in Nederland zal datgene doen wat het kabinet vraagt. Hè? Gewoon de regels volgen in de moeilijke afweging. Maar dat hebben ze vandaag in Valkenburg al niet gedaan. Nou ja, wat er van in Valkenburg gebeurt, en dat is gewoon een afweging die lokaal moet worden gemaakt, is hebben demonstratierecht. Hè? Onze lokale horeca heeft demonstratierecht en daar wordt gebruik van gemaakt. En wij staan dat toe onder zeer strikte voorwaarden. Maar ik ben het met u eens, het wordt erg rommelig in Nederland als er een soort cherrypicking zal plaatsvinden rond maatregelen die het kabinet neemt. En zo zal het ook niet gaan in Nederland. Want u hebt contact, want u bent van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. U zegt net, nou, we hebben net een ledenvergadering gehad. Die spanning, hè, rondom de coronamaatregelen, wat hoort u dan van hen? Ja, die spanning, dat is echt heel intens. Het is niet alleen dat er verschillende opvattingen zijn over corona. Van wel of niet vaccineren of wel of niet accepteren dat er maatregelen worden genomen. Maar die opvattingen gaan meer dan ooit over in het uiten van bedreigingen richting gezagsdragers, richting burgemeesters, richting wethouders. Dat is echt schering en inslag. In kleine gemeenten, in grote gemeenten. Nou, we hadden in het nieuws net een bericht over de voordeur van onze vorige minister van Justitie. En ja, dat soort signalen, dat is dagelijkse kost, ook bij gemeenten. Maar kan dat er ook voor zorgen dat dan burgemeesters denken, nou, dan ga ik een keertje toegeven. Dan ga ik zo'n dag organiseren als in Valkenburg. Want dat scoort natuurlijk ook enorm veel punten, zo met die lokale bevolking. Nee, dat zullen burgemeesters niet om die reden doen. Maar het is wel buitengewoon kwetsbaar, hè, voor hen. Als je bedreigd wordt, ook jezelf, je gezin, je veiligheid. En dat gebeurt in fysieke zin en dat gebeurt via sociale media. We kunnen niet anders als samenleving dan pal voor onze instituties staan. Pal voor onze wethouders, voor onze burgemeesters. En dat moet ook gebeuren. Want dat is echt risicovol. En ik vind, ik heb zelf 20 jaar geleden in Rotterdam actief geweest in de tijd van de opkomst van Pim Fortuyn. Toen hadden we ook veel onrust in de stad en in de samenleving. Hoe heeft u dat toen aangepakt? Ja, dat is voor een deel vergelijkbaar, omdat er toen ook spanningen waren. Dat ging toen met name rond het thema multiculturele samenleving. En het gevoel van, wij in Rotterdam mogen niet zeggen wat we vinden. Het mag niet gaan over de zorgen die er zijn rond de multiculturaliteit. En dat moet echt anders. Nou, in die periode, rond de opkomst van Pim Fortuyn, toen gezegd van, we moeten gesprekken kunnen voeren over datgene waar onze burgers zich zorgen om maken. We hebben toen de keus gemaakt in het college. Ik was namens het CDA, maar samen met VVD en Leven Rotterdam, om debatten te voeren over het thema islam en integratie. En toen een groot thema in de stad. En als ik die parallel nu trek naar nu, ja, dan is het echt noodzakelijk om, nou, enerzijds het belang van instituties te borgen en pal voor onze instituties te staan, maar anderzijds ook maximaal de dialoog te voeren in de samenleving. We moeten dus echt meer met elkaar in gesprek, zegt u. Ja, dat is echt noodzakelijk, want je ziet nu iedereen heel erg boos worden achter de computer. En, niet alleen achter de computer, ook op het Museumplein en op verschillende plekken en mensen die deuren bekladden. Nou ja, dat is een verschil. Hè? Zeggen, gebruik maken van je recht van demonstreren, dat is alleen maar goed in een land waarin tal van mogelijke opinies zijn. En we moeten echt af van het idee dat er een soort koekoek-eenszang zou zijn, dat iedereen het met elkaar eens is over alles. Het mooie van Nederland is dat er pluriformiteit is in de opvattingen. Dat is altijd zo geweest en moet altijd zo blijven. Alleen het verschil is dat mensen nu vinden dat hun opvatting absoluut moet worden gemaakt en dat iedereen die het niet eens is met die opvatting aan de hoogste boom moet worden opgeknoopt. Was dat toen in Rotterdam anders? Dat was toen in Rotterdam. Nou, zeggen het ook. Rotterdam is soms een stad met rauwe kanten. Ja. En ook de uitingen waren toen redelijk stevig. Maar de massaliteit van de koppeling van, als je het niet eens bent, burgemeester, wethouder, met mijn standpunt, dan wens ik je het ergste toe. En ook de uiting daarvan, Ja, dat is nu echt een stuk steviger dan ik 20 jaar geleden in Rotterdam heb meegemaakt. Maar dat los je toch ook niet op met een gesprek? Dat los je toch niet op met een gesprek? Nee, wij moeten pal staan voor onze instituties. Het is niet te accepteren dat er deuren worden beklad of mensen worden bedreigd, ook niet via social media. En gelukkig hebben we daarvoor het strafrecht om daartegen op te treden. En als die maatregelen niet voldoende zijn, moeten die worden uitgebreid. Hè. Dus daar is geen discussie over mogelijk. Maar tegelijkertijd is dat niet het enige. Want in een sfeer in de samenleving waarin er niet het idee bestaat dat er altijd verschillende inzichten zullen zijn, dat we hebben te accepteren dat je verschillende inzichten naast elkaar hebt, te respecteren, hebt te accepteren. Als dat idee niet bestaat, ja, dan gaat het gewoon mis. En daarom moet er ruimte zijn altijd voor gesprek over diverse opvattingen. Dank voor dit gesprek. Leonard Geluk, voormalig wethouder dus in Rotterdam en nu directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Er is nog ander nieuws. De rechter heeft supermarkt Dekamarkt in Zwaag teruggefloten omdat zij een medewerker op staande voet had ontslagen, omdat die een doos met beschadigde tompoezen mee naar huis had genomen. Diefstal, vond de supermarkt. Maar dat is niet zo, vindt de rechter. Volgens de Telegraaf krijgt de vrouw ook nog een schadevergoeding van 16.000 euro. De Belgische Zara van 19 wilde als jongste vrouwelijke piloot in haar eentje de wereld rondvliegen. En dat is haar bijna gelukt. Als alles goed gaat, landt ze met haar ultralight sportvliegtuigje aanstaande maandag weer op de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem. Ze vertrok in augustus en wilde haar reis binnen 3 maanden afronden. Dat is niet gelukt, want ze liep vertraging op door visumproblemen in Rusland. Als laatste nog een beetje een triest bericht. De flamboyante bekende Eindhovenaar Henk van Erp heeft een hersenbloeding gehad en moet na 32 jaar zijn bijzondere Italiaans ingerichte huis verlaten. Om u een indruk te geven, van banken bekleed met bladgoud tot een complete wellnessbadkamer en een decoratieve pauw in de woonkamer. Alles heeft een verhaal, zo vertelt Van Erp in een reportage van Omroep Brabant, die daar ook heel toepasselijk een Italiaans melodietje onder had gezet. Die twee schilderijen die komen uit een antiek markt van Milaan. Dat is de tweeling. Ik ben zelf van de tweeling. Ja, en zo allemaal van die rare dingen heb ik altijd. Het huis van Erp is behoorlijk in trek. Het staat sinds oktober te koop op Funda en trok in 3 maanden tijd 90.000 kijkers op de website. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Technische Universiteit Delft viert vandaag zijn 180ste verjaardag. En speciaal voor die gelegenheid kwam eurocommissaris Timmermans langs. En hij opende er meteen een nieuw laboratorium. Het zogenoemde 24/7 Energy Lab. Het hele idee dat je eigenlijk de energievoorziening kunt decentraliseren, dat je kleinere eenheden kunt maken die zelfvoorzienend zijn en een hoog niveau van comfort zonder CO2-uitstoot en zonder dat je enorm veel van het net afhankelijk bent. Hier laat men zien dat het kan. En ik hoop dat heel Nederland komt kijken en heel Nederland het ook imiteert. Nou, daar waren we wel nieuwsgierig naar. Onze verslaggever Mark-Robin Visser kreeg een rondleiding van directeur Marjan Krijns. Even kijken waar we zijn, want wij lopen van het Hitteplein nu door de, hoe heet het hier? Nou, we lopen nu over de Energiestraat. Ja, door de Energiestraat. Er staat hier ook gewoon echt een typisch Hollands rijtje woningen. En ja, het is dus eigenlijk een soort openluchtlaboratorium met echte proefkonijnen. Want er wonen hier gewoon mensen. Ja, op nummer 32 woont Ben. Ben is... We gaan even aanbellen. Bent u Ben? Ja. Ik ben Mark Robin van Radio 1. Hallo. Hallo. Hi. Hoe is het met u? Ja, goed. Op het oog ziet het huis er heel normaal uit. Ja, dat klopt. En het is ook de bedoeling dat het een normaal huis is eigenlijk. Want alles wat hier wordt getest, daarvan is de bedoeling dat ze daarmee bestaande huizen gaan verduurzamen. Nou Ben, bedankt en ik wens u nog veel woonplezier. Ja, dankjewel. Dat zal wel lukken. Ja, dat was Ben en hij is in het dagelijks leven politieman. Hij doet gewoon zijn werk, hij woont hier, hij slaapt hier. En de bedoeling is dat Ben als proefkonijn niet merkt dat hij een proefkonijn is. Nou, of als hij het wel merkt, dat hij dat ook aan ons laat weten. Want ja, dan weten wij dat er iets nog niet helemaal goed gaat. En dan moeten we weer even terug naar de tekentafel. Dan gaan we even kijken van hoe kan dat dan beter. We zijn inmiddels wat verder het terrein opgelopen. Welke straat is dit? Ik zie geen bordje. Ja, dit is eigenlijk ook nog de energiestraat. Oh, dit is allemaal energiestraat. Goed. En hier is het lab. Het nieuwe lab. Dit is het nieuwe lab. Het zogenaamde 24/7 energielab. Wat is nou de stap die jullie met dit nieuwe lab zetten? Nou, wat wij hier doen is we produceren lokaal de energie en we gebruiken lokaal de energie. Maar als je dat wil doen, moet je natuurlijk ook opslag organiseren. Nou, ons lab heet niet voor niks 24/7... Want wij willen dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week en in de zomer, maar ook in de winter. Dus moeten we goed die energie, als de zon wel schijnt, moeten we die energie op gaan slaan. En hoe gaan we dat doen? Dit is onze batterij en die zorgt ervoor dat de elektriciteit die je overdag opwekt, dat je die 's nachts kan gebruiken. Dus het is een uit de kluiten gewassen koelkast, eigenlijk een kastje met twee grote dozen erin. Ja, het is eigenlijk niet zo heel interessant om te zien. Het is gewoon een batterij. Het is ontzettend saaie apparaat, dat ding, ja. Je zou dat ook op wijkniveau kunnen organiseren, dus dat je buurtbatterijen gaat creëren. Een buurtbatterij, vind ik wel een leuk woord. Ja, nou, dat is ook heel belangrijk. Ik denk dat het ook veel meer saamhorigheid in de samenleving... We spreken af bij de buurtbatterij. Ja. Goed, dus daar kan je stroom in opslaan als de zon niet schijnt, voor 's nachts. Voor 's nachts, maar we kunnen nooit zoveel batterijen hebben dat we de winter door kunnen. Nee. En daarvoor hebben we iets anders slims bedacht. Want dan komen we bij die rode flessen uit. Precies, want als de elektriciteit nog steeds geleverd wordt in de zomer, de batterij is vol, dan gaan we waterstof maken. We kunnen in een woonwijk enorm veel energie opwekken. En dat gaan we doen. En die energie die we opwekken, die moeten we ook kunnen opslaan. En dat gaan we hier allemaal testen. Dat was Marjan Krijns van The Green Village. En ja, hier, tot nu toe hebben we het over dingen gehad die boven de grond zijn, maar hier onder de grond... Daar, onder die betonnen platen die er allemaal liggen in de Energiestraat, daar liggen allemaal leidingen. En die leidingen die zijn van Stedin. En David Peters is van Stedin. Meneer Peters, wat hier nou allemaal geëxperimenteerd wordt, hè, straks ook in dat nieuwe lab, gaat dat oplossingen bieden voor dat grote netwerk wat op dit moment heel erg zwaar belast is? Het is uitermate interessant wat er hier gaat gebeuren. We gaan hier een combinatie zien van bestaande infrastructuren, dus elektriciteit en gas, maar ook nieuwe infrastructuur zoals waterstof. Heel moeilijk om in de praktijk te oefenen, maar hier kan het. Tja, hier kan het in het nieuwe energielab van de TU Delft. Vandaag dus geopend door eurocommissaris Timmermans, die daar vandaag ook meteen een eredoctoraat bij kreeg. Zometeen in Nieuws & Co. De Britse premier Johnson moest opnieuw door het stof, omdat er feestjes waren in zijn ambtswoning, ondanks de coronamaatregelen. De vraag is, wat betekent dat voor zijn positie? Ster. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Beleggen in vastgoed spannend? Helemaal niet. Bij Excellent Fondsen hanteren ze strenge selectiecriteria. Wat houdt dat in dan? Dan word je geïnformeerd over vastgoedfondsen met een stabiel rendement die onder toezicht staan. En wat gebeurt er daarna? Daarna zorgt Excellent Fondsen ervoor dat ik zelf kan bepalen welke belegging bij mij past. Beleggen doe je via Excellent Fondsen dus? Zeker weten. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. Professioneel boekhouden? Wij rekenen al jaren op Twinfield. Twinfield.nl. Excellentfondsen.nl. Beleggen met een gerust gevoel. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30. Hier is Lot Lewin met het nieuws. Vanaf morgen mogen alle winkels open. Een afspraak maken is niet nodig, dat melden Haagse bronnen. De winkels mogen tot 5 uur open blijven. Straks om 7 uur is er weer een persconferentie. Het aantal besmettingen loopt verder op. Bij het RIVM zijn afgelopen dag 35.500 besmettingen geregistreerd. Ruim 2100 meer dan gisteren en het hoogste aantal ooit. De bezetting in de Nederlandse ziekenhuizen is verder gedaald. Het kabinet trekt 250 miljoen euro extra uit, zodat alle Groningers die in aanmerking komen voor de subsidie om hun woning te verbeteren of te verduurzamen, deze alsnog kunnen aanvragen. Maandag leidde het aanvragen tot chaos, omdat het beschikbare geld in de loop van de avond al op was. Zo'n 25.000 huishoudens dreigden achter het net te vissen. En het huis van de voormalig minister van Justitie Grapperhaus is beklad. Op de voordeur stond met zwarte verf pedonatie geschreven. Dat gebeurde woensdagavond. Inmiddels is de deur schoongemaakt. Jolande van der Velde bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Het gaat eigenlijk best wel prima. Alleen bij Rotterdam is wat vertraging. Een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Tussen Rozenburg Centrum en Alphen aan Brielen 5 minuten oponthoud. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En door een auto met pech op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel ook bijna 10 minuten vertraging. Dankjewel. Gerrit Hiemstra is hier voor het weerbericht. Mist is zo goed als weg? Op dit moment wel. Oké. En wat gaat het komend weekend worden? Nou, ik kan wel beginnen met melden dat het in ieder geval geen spectaculair weer zal worden. Want het is een beetje saai op dit moment. Even een disclaimer, ja. Nee, het is denk ik vooral morgen lijkt het weer sterk op dat van vandaag. We krijgen vannacht weer wat temperaturen die in het zuiden van het land kunnen dalen tot net iets onder het vriespunt. Dat zijn vooral de gebieden waar het vandaag ook wat opgeklaard is. Dat was bijvoorbeeld Zuid-Limburg en ook Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen dan vooral en het gebied rond Vlissingen. De rest van het land is bewolkt en daar zal het ook wel weer mistig kunnen worden. En vooral morgenochtend zullen we daar nog wat last van kunnen hebben. Maar ik denk wel dat in de loop van de dag de mist weer gaat optrekken. Eigenlijk wat vandaag ook het geval was. Ja. In het zuiden kunnen er in de loop van de dag een paar opklaringen ontstaan. Verder blijft het droog. En ja, de temperatuur die komt uit op zo'n 4 tot 6 graden, een beetje vergelijkbaar met vandaag. En zondag wordt het dan heel anders of hetzelfde? Een beetje anders wordt het wel, want dan trekt er voor de verandering weer eens een frontje over. En dat levert dan weer wat meer wind op. De mist die zal dan sowieso gaan verdwijnen. Overigens, de nacht van zaterdag op zondag kan nog wel behoorlijk fris koud verlopen met temperaturen rond het vriespunt. Wellicht ook met gladheid. Maar zondag overdag, ik denk dat de ochtend overal droog verloopt. En dat zondagmiddag vanuit het westen wat regen dichterbij komt. Of over het land gaat trekken. Ja, heel veel zal dat niet zijn. Ik denk een millimeter of zo, misschien 2. Dan houdt het wel op. En daarna gaan we weer een beetje de mistige toer op. Okay. Dus we zijn er nog niet vanaf. Maar zondag zal het toch wel een beetje anders aanvoelen. Dankjewel, Gerrit. Verdwaald in de Sahara vergaat Lars van de dorst. Water! Dankzij Salesforce Customer 360 schieten de teams van Hydration Nation te hulp. Marketing biedt hem diverse keuzes. Met bubbels? En het serviceteam stelt een upgrade voor. Oh, framboos! Met Salesforce Customer 360 verenigen al je teams zich rond Lars. Om van hem een blije, gehydrateerde klant te maken. Ontdek hoe je slaagt waar je ook bent op salesforce.com/customer360. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Janine Jansen. Je staat erachter en je wacht. Dat zijn altijd de meest verschrikkelijke momenten. Die paar minuten voordat je het podium op mag. Maar dan gaan die deuren zwaaien open. En dat is ook wel een heel erg mooi moment. Gewoon omdat dat warme publiek zit hier. Ja, het is echt ons Concertgebouw. Zo voelt het. En iedereen is gewoon zo trots dat Nederland zo'n fantastische concertzaal hier heeft. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Het is een stormachtige week voor de Britse premier Boris Johnson. Hij staat onder druk vanwege diverse overtredingen in coronatijd. Vandaag heeft het kantoor van Johnson, Downing Street 10, excuses aangeboden aan koningin Elizabeth voor twee afscheidsfeestjes in die Amstwoning. Die werden namelijk gehouden een dag voor de uitvaart van haar man, prins Philip. De oppositie wil dat Johnson opstapt en ook in zijn eigen conservatieve partij neemt de druk toe om te vertrekken. Columnist en kenner van de Britse politiek Joshua Lievestro, goedemiddag. Goedemiddag. Nu dus excuses van Johnson. Geen persoonlijke excuus, maar van zijn kantoor aan de koningin. Kunnen we nu stellen dat Johnson echt in de problemen zit? Ja, hij is al een tijdje in de problemen natuurlijk, maar dit was vandaag wel weer erg pijnlijk natuurlijk. Het contrast tussen de foto's van feesten en partijen in Downing Street en dan de eenzame rouwende vorstin. Dat hakt er wel weer in bij het Britse kiezerspubliek. Ja. Dus hij kon niet anders dan nederigst mogelijk wel weer de excuses aanbieden. En gaat hij dat dan ook nog persoonlijk doen aan de Queen? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Wat er in Buckingham Palace gebeurt, dat blijft meestal onbesproken in de pers. Maar het zal ongetwijfeld even voorbij komen in het gesprek. En ik heb ook zomaar het gevoel dat hiermee niet de kous af is. Hoe ziet u dat? Nee, nou, dat is wel de indruk die het wekt. Het is een niet aflatende stroom onthullingen. Waarvan we weten dat de eerste verhalen al in het voorjaar van vorig jaar naar de pers zijn gelekt. Dus het is echt een vrij langlopend proces. Blijkbaar is wie er ook maar mee bezig is echt wel iemand met lange adem. Want het houdt niet op. U denkt echt dat er iemand of mensen achter zitten die steeds voor die nieuwe onthullingen zorgen? Ja, dat is wel de indruk die deze reeks onthullingen wekt natuurlijk. Kijk, het is ook het vak van de journalisten in Westminster om hun tanden te zetten in dit soort schandalen. Maar dit komt allemaal alleen maar naar buiten omdat er mensen intern zijn die bereid zijn om een en ander aan de grote klok te hangen. Ja, en zijn dat dan ook mensen van de conservatieve partij, denkt u? Ja, vrijwel zeker. De tegenstanders hebben geen toegang tot de kanalen in Downing Street momenteel. En dat is waar de foto's en de verhalen vandaan komen. Ja. En is dan bekend, weet u wie die mensen zijn die hem graag zouden zien vertrekken? Nee, daar kunnen we alleen maar over speculeren. Maar het is natuurlijk een man die op weg naar de top een heleboel vijanden heeft gemaakt. En zelfs aan de top nog vijanden heeft mee te maken. Dus het is een lange lijst. Het begint met Theresa May en haar getrouwen. Zij is zelf natuurlijk door Johnson in de borst gestoken. Ja. Ze zit nog altijd in de House of Commons. En laat daar regelmatig heel kritisch van zich horen. Elke keer als Johnson over een bananenschil uitglijdt, dan staat ze weer vooraan om een prachtige speech te geven. Dus dat is één logische kandidaat. Dan is er ook nog Dominic Cummings, zijn voormalige Svengali, zijn topadviseur. Die vrij snel na zijn aankomst in Downing Street van hem is vervreemd geraakt. En die ook al openlijk echt zijn pijlen tijden op Johnson richt. En dan zijn er natuurlijk nog de vele miskend of zich miskend voelende talenten. Mensen die onder een ander gesternte dan Brexit heel waarschijnlijk wel het kabinet zouden hebben gehaald. Maar die nu de ideologietest niet doorkomen. En dus op de backbenches moeten zitten. En die vinden dat uiteraard ook maar niks. Dus die richten daar ook nog eens een pijl op Johnson. Dus een boel kandidaten. Vijanden genoeg. En dat geeft ook wel aan dat Johnson een serieus probleem heeft. Maar een premier wegkrijgen, meneer Lievestro, daar is toch nog wel wat meer voor nodig. Hoe gaat zo'n proces? Ja, daar is een heleboel voor nodig. Nou, kijk, in technische zin is het zo dat er een bepaald aantal van zijn eigen MP's een brief moet sturen naar de voorzitter van het backbench comité, de 1922 committee. Ja, op basis van de huidige aantallen zijn het geloof ik 55. Dus een behoorlijk aantal. Deze week heeft één MP bekendgemaakt dat hij een brief heeft ingestuurd. Ja, dat zet nog geen zoden aan de dijk natuurlijk. Als die 55 eenmaal de brief hebben ingediend, dan komt er een leiderschapsverkiezing. En over het algemeen is het dan zo dat leider dan wel gezien is. Niet altijd. John Major heeft dat ooit overleefd. Maar vaker wel dan niet is de leider dan gezien. Maar je bent niet meteen bij die 55. Over het algemeen is dat toch ook wel een vrij lang slepend proces voordat er uiteindelijk 55 bereid zijn om die brief in te dienen. En dat gaat dan in stadia vaak. En dat begint over het algemeen met die ene MP die aangeeft dat hij er genoeg van heeft. Nou, dan komen er misschien nog een paar bij deze week. Dat is bij lange niet genoeg. Maar bij een volgende episode zullen dat er misschien 15 tot 20 zijn. En dan ergens en zo verder en zo verder. Dan komen we dan een keer bij de 55. Dus het is nog lang niet gedaan. Johnson en zou die ook zelf op kunnen stappen? Of is dat echt niet iets wat Johnson zou doen? Nee, dat is niet des Johnsons. Althans, het zou iedereen volkomen verbazen als het zou gebeuren. Omdat het een man is die al regelmatig heeft aangegeven in zijn handelingen dat hij echt alles over heeft voor de macht. En het zou heel raar zijn dan als hij eenmaal in de macht is beland. Vanwege een schandaal als dit terug te treden. Waar hij zelf ook regelmatig aangeeft dat hij echt niet ziet wat hij nou heeft fout gedaan. Dus dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. Maar ja, niets is uitgesloten natuurlijk. Dank, Joshua Lievestro. Fleur Wallenburg. Nieuws en kan. We gaan niet eindeloos wachten op antwoord van de VS en de NAVO over onze veiligheidseisen. Dat zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergei Lavrov, vandaag. Zijn opmerkingen tijdens een jaarlijkse persconferentie volgen op een week waarin Rusland met de NAVO, de Verenigde Staten en de OVSE overlegde over vooral de dreiging rond Oekraïne. Correspondent Iris de Graaf in Moskou. Jij was bij die persconferentie van Lavrov. Lange zit, hoorde ik. Ja, dat kan je wel zeggen inderdaad. Die persconferentie, inclusief de Q&A, die duurde zo'n 3 uur. Er was een handjevol journalisten uitgenodigd in de zaal en de rest was er via een videoverbinding bij. Nee, ik had gehoopt een vraag te kunnen stellen, maar alles was vooraf zo dichtgetimmerd dat dat niet mogelijk was. Maar goed, het hoofdonderwerp van de dag was toch wel echt Oekraïne. En er was flink wat harde taal van Lavrov vandaag rondom al die topoverleggen van deze week. Ja, en is er inmiddels een duidelijke lijn in te ontdekken in wat Rusland wil? Ja, Lavrov was ook echt duidelijk vandaag. Je zei het net al, ons geduld is op, zei hij een paar keer. Rusland heeft voorafgaand aan al die toppen van deze week echt een ongekend eisenpakket klaargelegd voor de NAVO. Rusland eist bijvoorbeeld dat NAVO geen troepen uitbreidt of inzet in Oekraïne en andere ex-Sovjetlanden. En het wil zwart op wit hebben dat Oekraïne nooit lid zal worden van de NAVO. Nou, Lavrov kreeg vandaag een vraag waarom deze kwestie over die rol van de NAVO in Oekraïne juist nu, of eigenlijk vanaf december, zo prangend is geworden. En Lavrov zei dat ze simpelweg geen geduld meer hebben voor het Westen. Hij zei het begon allemaal in de jaren 90, toen NAVO de belofte dat ze niet zouden uitbreiden in de prullenbak gooide. Een belofte die trouwens volgens de NAVO nooit is gedaan. Maar goed, Lavrov zei, door de jaren heen zijn er allerlei uitbreidingsgolven geweest. De NAVO staat nu aan Ruslands grenzen. En hij dreigde dus vandaag dat Moskou binnen een week schriftelijke veiligheidsgaranties van de NAVO wil hebben, anders zullen er gevolgen zijn. En al die eisen, is dat nou haalbaar? Nee, absoluut niet. De NAVO heeft inmiddels goed duidelijk gemaakt dat die de Russische eisen, dat ze die onacceptabel vinden, dat ze dat nooit zullen accepteren. Want de NAVO vindt dat elk land zelf mag beslissen of het lid wil worden of niet. En verder heeft de VS Rusland al gewaarschuwd voor enorme gevolgen als Rusland toch Oekraïne opnieuw zou gaan binnenvallen, bijvoorbeeld met allerlei financiële sancties. Nou, op zijn beurt heeft Poetin al eerder laten weten dat Rusland militair technisch in zal grijpen als het deze week dus niet die garanties van de NAVO krijgt. En vandaag werd ook aan Lavrov gevraagd van ja, wat houdt dat dan precies in, militair technisch? Maar daar wilde hij niets over kwijt. Hij zei dat hij geen theeblaadjes gaat lezen met vage voorspellingen zoals de Amerikanen dat doen. Zijn woorden, niet de mijne. Nee. En nu, want harde taal dus, maar blijft Rusland wel in gesprek? Nou, in elk geval deze week dus nog wel. Ze hebben een week de tijd gegeven om de NAVO met een reactie te laten komen. Rusland heeft gezegd dat het ook open zal blijven staan voor dialoog, maar wel alleen als het Westen dus moeite gaat doen, zei Lavrov, en Rusland respecteert. Beide partijen lijken het er wel over eens te zijn dat zolang er gepraat wordt, er niet geschoten wordt en dat dat het beste scenario is. Maar aan de andere kant horen we ook steeds geluiden in Moskou dat als er dus deze week geen garanties komen, dat verdere gesprekken met het Westen absoluut geen zin meer hebben. En er klinkt nog steeds heel veel oorlogstaal hier op de Russische televisie. emotie. Dus het blijft ontzettend gespannen. Onduidelijk wat er gaat gebeuren. Is het spierballentaal? Blijven ze met elkaar praten? Of gaat het toch opeens escaleren? Niemand die het op dit moment weet. Erg spannend. Dankjewel. Iris de Graaf vanuit Moskou. Tennisser Novak Djokovic moet zich vanavond laat, Nederlandse tijd, melden bij de Australische Immigratiedienst. Waarschijnlijk wordt hij dan in hechtenis genomen. Vanmorgen trok de Australische minister van Immigratie het visum van Djokovic in. De Servische tenner zou dan 3 jaar het land niet in kunnen. Djokovic ging in beroep en het vonnis in die zaak komt waarschijnlijk zondagochtend Nederlandse tijd. David-Jan Godfra in de Servische hoofdstad Belgrado. Ja, ik kan me voorstellen dat dit groot nieuws is in Servië. Ten slotte het vaderland van Djokovic. Ja, dat kun je wel zeggen. Kijk, voor verreweg de meeste Serviërs is Djokovic niet zomaar iemand, niet zomaar een tennisser, maar niet minder dan een nationale held. En de media die volgen natuurlijk elk klein stapje in deze hele affaire. En vandaag ook weer live blogs, overal live uitzendingen, grote krantenkoppen. Dus ja, het is absoluut groot nieuws. Ja, maar begin deze week waren echt felle reacties, een kleine demonstratie. Ik zag een emotionele vader voorbij komen. Is dat nu ook weer aan de hand? Ja, minder dan eerder. Zelfs de vader van Djokovic die is stil en dat wil wat zeggen. Ja. Want die is normaal gesproken nogal luidruchtig om het voorzichtig uit te drukken. Overigens kwam het naar die demonstratie die hij had georganiseerd. Waar niet zo heel erg veel mensen. Maar hoe dan ook, nu is hij oorverdovend stil. Wie dat niet is, dat is Aleksandar Vučić, de president van Servië. En die neemt het vanzelfsprekend op voor Djokovic. Want die geldt, ik zei het al, hier als een nationale held in die kun je als politicus niet laten vallen. Nou, Vučić die gaat op Instagram behoorlijk tekeer tegen de Australische autoriteiten. Hij zegt dat hij niet alleen Djokovic, maar heel Servië onder zware druk hebben gezet en dat het voor hem daarom als president onmogelijk is om niet te reageren. Ik zou hebben gezwegen, zei hij nog, Vučić, als de Australische autoriteiten niet hadden gezegd dat ze eigenlijk wel blij zijn met de gang van zaken. En hoe kun je dat nou zeggen, zei Vučić, als de beslissing om Djokovic het land uit te zetten lijnrecht ingaat tegen het oordeel van een onafhankelijke rechter. En dat zouden wij als Servië eens moeten proberen, zei hij verder nog. Ik ben heel benieuwd hoe de internationale reacties zouden zijn. Nou, zo ging hij nog een tijdje door. Hij eindigde met de mededeling. Het was een tirade. Ja. En hij verzekerde Djokovic en zijn familie dat de Servische regering, dat hij persoonlijk als president achter Djokovic zouden blijven staan. Oké, dus hij staat erachter, zegt hij. En hij neemt het dus echt voor hem op. Maar betekent dit nou ook nog dat er politieke gevolgen aan zitten te komen? Gaat hij bijvoorbeeld Australië erop aanspreken of zo? Ja, dat doet hij natuurlijk al in zijn Instagram-post. Maar ja, die gevolgen zullen verder toch niet wereldschokkend zijn. Hè? Er wonen ongeveer 70.000 mensen in Australië die zichzelf als Serviërs zien, van Servische afkomst. Dus dat is niet een enorm aantal. En verder stellen de banden tussen Australië en Servië, of het nou economisch is of politiek, niet zo gek veel voor. Het zou natuurlijk kunnen dat Servië de Australische ambassadeur hier in Belgrado op het matje roept. Maar daar zal het ook wel bij blijven, denk ik. Ja, nou, het is natuurlijk ook afwachten wat uiteindelijk het vonnis gaat worden, kan ik me voorstellen. Ik denk dat als hij er echt uit moet, dan zal de reactie wel weer nog heftiger zijn, of niet? Ja, dan zullen ze hier ongetwijfeld heel erg boos worden. En als Djokovic naar Servië zou komen, naar Belgrado zou komen, ja, dan staat het hier natuurlijk binnenkort vol op het vliegveld met mensen die hem gaan verwelkomen. En die de wereld zullen laten weten dat ze het met de beslissing in Australië niet eens zijn, om het maar zacht te zeggen. We gaan dit verhaal nog eventjes volgen, in ieder geval de komende dagen. Dank, David-Jan Godfra. En Jolande van der Velde zit nog steeds bij de ANWB. Hoe gaat het met de files? In Noord-Holland heb je nu bijna een half uur vertraging aan ongeluk op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daardoor het punt tussen Purmerend Noord en Alphen aan Weidewormer 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht en ook een ongeluk op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Ook een half uur oponthoud. Daar is het langzaam rijden tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein over 7 kilometer. Ander nieuws dan. De gemeente Utrecht grijpt flink in op de woningmarkt. De stad wil een opkoopregeling voor een groot deel van de huizen onder de 440.000 euro. Dat meldt RTV Utrecht. En dat betekent dat deze huizen na aankoop 4 jaar lang niet meer verhuurd mogen worden. En zo hoopt de wethouder tegen te gaan dat huizen worden opgekocht door beleggers. Want dat zorgt voor meer schaarste. En dat maakt het nog moeilijker voor starters en middeninkomens om die woningen te kunnen kopen. En het zorgt ook nog weer een keer voor prijsopdrijven. De gemeenteraad van Utrecht buigt zich in maart over deze regeling. Begin vorig jaar lieten Duitse onderzoekers van hun schip de Polarstern een camera zakken in het ijskoude water bij de Zuidpool. En op de zeebodem wachtte hen een enorme verrassing. Er broedde daar een immense kolonie ijsvissen met naar schatting 60 miljoen dieren verspreid over 240 vierkante kilometer. En niemand had die ijsvissen ooit opgemerkt. Fokje Schaafsma is zeeonderzoeker bij Wageningen Marine Research. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik begrijp dat u zelf ook een aantal keer op die Polar Stern hebt meegevaren, maar helaas niet op die bewuste expeditie, hè? Nee, dat klopt inderdaad. Ik ben een paar keer mee geweest, maar niet met dit team inderdaad. Hoe kan het nou dat zo'n gigantisch aantal vissen nooit eerder is opgemerkt? Het is een heel lastig gebied om te onderzoeken. Dus ten eerste is het heel erg zuidelijk. En het is in een gebied waar het grootste deel van het jaar zeeijs ligt. Dus het is sowieso niet heel erg gemakkelijk om er te komen. En daarbij is het daarbovenop eigenlijk ook nog niet zo makkelijk om onderzoek te doen op de zeebodem. Dus er zijn hele grote gebieden in die regio wat eigenlijk nog nooit bekeken is. En het gaat dus om ijsvissen. Wat voor dieren zijn dat? Ik moest eerlijk bekennen, ik kende alleen het werkwoord. Ja, dat snap ik. Ijsvissen is eigenlijk een groep van vissen. Daar vallen aardig wat soorten onder die voorkomen in de Zuidelijke Oceaan. En dat zijn vissen die zich heel erg sterk aangepast hebben aan het leven in heel koud water. En de groep aan zich die onderscheidt zich omdat ze geen hemoglobine in hun bloed hebben. Dus andere dieren, vissen, maar wij zelf ook. Wij gebruiken hemoglobine in het bloed om zuurstof door het lichaam te transporteren. En ijsvissen hebben dat helemaal niet. Dus en dat betekent toch ook dat transparant is, dat bloed? Precies, ja. Dus ik heb wat plaatjes bekeken. Het ziet er ook fantastisch uit. En er zijn dus nu ook al die nesten gevonden. En ik las dat daar dan ook steeds bij elk nest een ijsvisbewaker, zeg maar, boven zwom. Ja, klopt. Dat heb ik inderdaad ook gelezen. Is wel van ijsvissen bekend dat ze zulk gedrag vertonen en dat ze inderdaad nestgedrag hebben. Maar zo vaak is het ook nog niet gevonden of bekeken, zeker niet op deze schaal. Dus er is nog niet echt heel veel over bekend. Dus dat maakt het ook echt een leuke bevinding, omdat ze met die camera's ook echt het gedrag hebben kunnen bekijken. Ja, en dan gaan ze nu, neem ik aan, wat vaker dat ook bekijken en die groep in de gaten houden, of niet? Ja, dat kan, dat weet ik eigenlijk niet of daar een plan voor is om dat vaker te gaan doen. Maar het is in ieder geval nu wel bekend dat die nesten daar zitten. Dus het lijkt me dat er zeker interesse in is om daar meer over te weten te komen. En nou denk ik, als we 60 miljoen ijsvissen zo lang over het hoofd hebben gezien, wat ligt er dan nog wel meer op die bodem? Ik denk dat dat een hele goede vraag is. En ik denk dat er nog heel veel is wat wij niet weten. Waar er zijn hoopt, maar hele waar kleine hoopt u op? Delen van de zeebodem bekeken eigenlijk. Waar hoopt u op? Nou, ik denk dat in de meest recente jaren wordt er wel steeds meer naar gekeken. Omdat de technieken ook steeds beter worden om dat te kunnen doen. En men is in ieder geval wel over uit dat die zeebodem wel een heel rijk gebied is aan beesten. En het zou mooi zijn om daar meer over te weten komen wat er leeft en hoe het er leeft en hoe je dat op een goede manier kunt beschermen. Ik zou zeggen, ga snel weer aan boord van die Polar Stern. Bedankt. Fokje Schaafsma, onderzoeker bij Wageningen Marine Research. Vijf voor zes. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen uit het nieuws. We beginnen met nummer 5. Ze werd het grootste wonderkind sinds Mozart genoemd. De Amerikaanse pianiste Ruth Slenczinska. Op haar derde leerde ze piano spelen. En niet veel later trad ze al internationaal op. Nou, ze speelt nog steeds piano. Heeft inmiddels de leeftijd van 97 bereikt. Haar laatste album kwam 60 jaar geleden uit. En sinds vandaag is er een nieuwe plaat. My Life in Music. Met composities van Rachmaninoff en Chopin. En daar zegt Slenczinska het volgende over. Piece of music that doesn't speak isn't there. If I'm not speaking to my audience, they're wasting their time and I'm certainly wasting my time. Ja, een muziekstuk moet spreken, anders zit zowel de muzikant als het publiek haar tijd te verdoen, zegt Ruth Slenczynska. 4. Ja, dit was natuurlijk Nothing Compares to You van Sinead O'Connor. De Ierse zangeres heeft zichzelf laten opnemen in het ziekenhuis. 4 dagen geleden werd het lichaam van haar 17-jarige zoon Shane levenloos gevonden. Hij was suïcidaal en zat daarvoor in een kliniek waar hij 24 uur per dag onder toezicht stond. Maar hij wist te ontsnappen, waarna hij vermist raakte en uiteindelijk dus dood werd gevonden. Sinead O'Connor deelde gisteren meerdere verwarrende berichten op Twitter. Die werden ook steeds heftiger. Zo schreef ze onder meer haar zoon achterna te willen gaan. 3. De Italiaanse politie is boos. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft hen namelijk roze mondkapjes gestuurd. Zijn ze niet blij mee. Ze vinden dat die kleur niet past bij hun uniform en dat het afdoet aan het gezag. Ze weigeren daarom de mondkapjes te dragen. De politie heeft het ministerie en de baas van de politie gevraagd om mondkapjes in neutrale kleuren, zoals wit, zwart of blauw. Vooralsnog hebben beide niet gereageerd en moeten de Italiaanse agenten dus doen met de roze mondkapjes. 2. Vanaf 28 januari, en dat is tenslotte al over 2 weken... zullen Mokromafia-fans, en ja, daar hoor ik ook bij, weer aan de buis gekluisterd zitten. Het nieuwe seizoen verschijnt dan op Videoland. En vandaag werd de trailer van dat nieuwe seizoen gedeeld. Het belooft wederom bloedstollend spannend te worden. Iemand, de moeder gaat huilen. Ja, zijn moeder of jouw moeder. I cannot afford you to be off. This was not the fucking deal. Things change. Ja, gezellig is het niet, maar wel dus ontzettend spannend. Echt een aanrader. 1. Maart lijkt de maand van Dolly Parton te worden. Op 7 maart komt haar eerste boek uit. Dat heet Run, Rose, Run. En ze schreef het samen met auteur James Patterson. Maar is nog niet alles. Ze schreef er namelijk ook een begeleidend album bij met dezelfde titel als het boek. Daar staan 12 nieuwe nummers op. En vandaag kwam alvast de eerste single uit, Big Dreams and Faded Jeans. Big dreams and faded jeans fit together like a team. Always busting at the seams. Big dreams and faded jeans. Ja, dit nieuwe album van Dolly Parton is vanaf 4 maart te beluisteren. Zometeen na 6 in Nieuws & Co. Dan gaan we naar Den Haag. We gaan vooruitkijken naar de persconferentie om 7 uur over de coronamaatregelen. NPO Radio 1. Nadat een kind uit huis geplaatst is, moet er actief worden gewerkt aan terugplaatsing. En dan zegt het Hof, dan moet je wel echt alles in het werk stellen om te werken aan hereniging tussen ouders en kind. Maar gebeurt dit wel in de praktijk? Ik had slaaploze nachten en is er wel goed gewerkt aan een terugplaatsing. Ik heb gezegd, ik kan dit niet, ik doe het niet, ik weiger hier aan mee te werken. En is er wel zicht op hoe vaak dit gebeurt? Het is ook iets wat we zouden moeten willen weten. Ook om te kunnen toetsen of dat wat je doet effectief is. Werken aan terugplaatsing in de jeugdzorg. Op NPO Radio 1. Argos. Morgen om 14:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. De Vrije Academie leert je kijken naar kunst. Van de Grieken tot de Mona Lisa en van Koolhaas tot Banksy. Start deze maand met de introductie kunstgeschiedenis en hoor spannende en opmerkelijke verhalen. Gewoon online thuis, live of on demand. Boek voor 23 januari met hoge korting. Blijf benieuwd en ga voor meer informatie naar vrijeacademie.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Sockwell.nl. Waterontharder.com. Geen kookaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterontharder.com. De beste compressiesokken vind je op Sockwell.nl. Geen kookaanslag meer? Waterontharder.com. Maar €139. Bestel ook je skisokken op Sockwell.nl. Sockwell.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Creon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Creon met een C. Creon kozijnen. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt, word je zomaar opeens ontslagen. Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Zes uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. De winkeliers horen over een uur goed nieuws, want zij mogen onder voorwaarden weer open. Zometeen het laatste nieuws uit Den Haag. En de kinderombudsvrouw mengt zich in de discussie over het sluiten van een aantal kinderhartcentra. Ik spreek haar straks. Nu eerst het NOS-journaal met Lot Lewin. Er gaat geen Nederlandse regeringsdelegatie naar de Olympische Winterspelen in Peking. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten aan persbureau ANP. Het besluit is vanmiddag genomen in de ministerraad. Door de maatregelen tegen corona is er volgens een woordvoerder te weinig ruimte om de grote zorgen van Nederland over de mensenrechten situatie in China te bespreken. Koning Willem-Alexander zei eerder al dat hij vanwege corona niet naar Peking zou reizen. Het kabinet trekt 250 miljoen euro extra uit voor de subsidieregelingen in het Groningse aardbevingsgebied. De aanvragers kunnen 10.000 euro krijgen om achterstallig onderhoud te verrichten, de woning te verduurzamen of te verbeteren. In eerste instantie zat er 220 miljoen euro in de subsidiepot, maar dat was niet genoeg. Dus trekt het kabinet de portemonnee, zegt verslaggever Ewout Kiewiet. Dat moet dan voldoende zijn voor iedereen die in aanmerking komt voor deze regeling. Want ja, afgelopen maandag, toen die regeling werd geopend, bleek er zoveel belangstelling te zijn dat er in de loop van de avond dat subsidieplafond al was bereikt. En dus dat heel veel mensen letterlijk in de kou stonden. En dat wordt nu dan gecorrigeerd. Zo'n 25.000 huishoudens dreigden toen achter het net te vissen. De hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, ontkent dat hij werkte aan een ontsnapping uit de extra beveiligde inrichting in Vught. Dat zegt zijn advocaat Ines Wesky. NRC schreef gisteren dat Taghi verschillende scenario's zou hebben voor een ontsnapping, waaronder een gewelddadige gijzeling of een aanval op de bunker in Osdorp waar zijn zaak dient. NRC baseerde zich in het bericht op dossierstukken van het onderzoek naar Taghi's neef. Die neef, advocaat Youssef T., moest volgens de krant opdrachten doorgeven voor de ontsnapping. Supermarkt Co-op heeft varkensschnitzels per ongeluk verkocht als vegetarische schnitzels. De fout is volgens de supermarktketen veroorzaakt door een fout bij een van de leveranciers. Honderden schnitzels waren in de verkeerde verpakking terechtgekomen. Er zijn er naar schatting zo'n 60 verkocht. Het huis van de voormalige minister van Justitie Grapperhaus is beklad. Op de voordeur stond met zwarte verf pedonatie geschreven. Dat gebeurde woensdagavond. Inmiddels is de deur schoongemaakt. Een Deense oud-minister van Defensie wordt beschuldigd van het lekken van staatsgeheimen, heeft hij zelf bekendgemaakt. Volgens Deense media gaat het om de onthulling dat de Deense geheime dienst in samenwerking met de Amerikaanse inlichtingendienst NSA de Europese bondgenoten heeft afgeluisterd. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, eist dat de NAVO binnen een week met een reactie komt op de eisen van Rusland. Daarmee voert hij de druk bij de NAVO op na een week vol diplomatiek topoverleg. Rusland wil de garantie dat Oekraïne geen lid wordt van de NAVO en dat NAVO-troepen uit Oost-Europa worden teruggetrokken. Volgens Lavrov is het geduld van Rusland op, vertelt correspondent Iris de Graaf. Lavrov zei, door de jaren heen zijn er allerlei uitbreidingsgolven geweest. De NAVO staat nu aan Ruslands grenzen. En hij dreigde dus vandaag dat Moskou binnen een week schriftelijke veiligheidsgaranties van de NAVO wil hebben. Anders zullen er gevolgen zijn. Aan de grens met Oekraïne staan tienduizenden Russische militairen. Het overleg tussen Rusland en het Westen leidde deze week niet tot ontspanning. Niet-essentiële winkels mogen vanaf morgen toch bezocht worden zonder eerst een afspraak te maken. Haagse bronnen zeggen dat het kabinet het daarover eens is geworden. De winkels mogen tot 5 uur open blijven en er komt een maximum voor het aantal bezoekers per vierkante meter. Eerder lekte uit dat mensen alleen een winkel in mochten als ze een afspraak hebben. De horeca en cultuurinstellingen moeten waarschijnlijk nog wel dicht blijven. Over een klein uur geven premier Rutte en minister Kuipers een coronapersconferentie. Die is hier live te horen op NPO Radio 1. En het weer, vannacht op veel plaatsen dichte mist. De temperatuur daalt tot 4 graden in het noorden en onder het vriespunt in het zuiden. Morgen is het grijs en wordt het 1 graad of 6. Er staat dan weinig wind. En de dagen daarna verandert er weinig. Dankjewel Lot. We gaan naar Jolande van der Velden bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Het gaat eigenlijk best wel goed. Eigenlijk heb ik slechts 3 files die de moeite waard zijn om te melden. Dat is in Noord-Holland na een aanrijding op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Purmerend Noord en Afritwijde-Wormer 4 kilometer. Je hebt een 1/2 uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Was ook een ongeluk op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Bij Ravenstein ongeveer 1 kwartier vertraging. Tot slot door een vrachtwagen met pech op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Ook bijna 1/2 uur oponthoud. Het is langzaam rijden tussen knooppunt Saarderheiken en Venlo-Zuid over 4 kilometer. De rechte reishok is dicht. Ster. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Onderzoek op hersenweefsel van de Nederlandse Hersenbank voor MS heeft geleid tot veelbelovende resultaten. Daarmee zijn nieuwe inzichten ontstaan rondom de oorzaken van en oplossingen voor multiple sclerose. Wij ontdekten bijvoorbeeld hoe keer op keer een nieuwe MS-lesie ontstaat. Om nu de stap te maken richting behandeling is vervolgonderzoek echt nodig. Daar is geld voor nodig. Helpt u mee alstublieft? Kijk op msresearch.nl. Ik ben onderzoekster Aletta van den Bos. NPO Radio 1. NOS NTR. Bij de nieuwe versoepelingen vallen horecaondernemers opnieuw buiten de boot. Maar de nieuwe minister van Volksgezondheid stelt dat hun onvrede wel degelijk wordt gehoord in het kabinet. Mijn collega's, de minister-president, ikzelf horen die geluiden zeer nadrukkelijk. Hè? En ik kunt ervan uitgaan dat dat ook echt een onderwerp is van gesprek. Hoe gaan we daarmee om? En ook hoe zorgen we met z'n allen dat we tegelijkertijd ook die pandemie zo goed mogelijk managen? Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, over een klein uurtje dus weer een coronapersconferentie met premier Rutte. En u hoorde hem net voor het eerst, coronaminister Ernst Kuipers. Lars Geerts gaat voor ons die persconferentie volgen. Zo dadelijk hier om 7 uur op Radio 1. Nou Lars, de winkels mogen dus open, weten we sinds vandaag. En dat zonder beperkingen. Wat kunnen we verder verwachten vanavond? Ja, ik denk dat een hele hoop studenten van het mbo en het hoger onderwijs heel blij zullen zijn, omdat die vanavond zullen horen dat zij weer open mogen. De kappers en andere contactberoepen, kunnen ook weer aan de slag vanaf morgen. Sporten binnen wordt weer mogelijk gemaakt. We moeten nog even kijken naar de voorwaarden daarvoor. En mondkapjes worden op meer plekken verplicht. Maar de sector waar die heel graag open wilde en waar we ook echt heel veel van gehoord hebben de afgelopen dagen, de horeca en de cultuursector, die zullen echt nog even moeten wachten. Zeker 1,5 week nog. Want vanavond is voor hen de boodschap: het kan nog niet. Horeca en cultuur hebben, zoals het kabinet zegt en zoals ook de wetenschappers van het OMT zeggen, een aanzuigende werking. Die zorgt ervoor dat binnensteden drukker worden, dat mensen langer blijven hangen. En dat zorgt ervoor dat er nog meer besmettingen zullen zijn dan ze al zullen verwachten. En dat durven ze op dit moment nog niet aan. Dus horeca en cultuur zullen vanavond toch wel behoorlijk teleurgesteld worden. Of dat inmiddels al zijn, want we hebben het ze eigenlijk al verteld. Ja, precies. Maar desalniettemin. In Zuid-Limburg gaan in 15 gemeenten wel de horeca en cultuursector open, hoorden we vandaag. Hoe reageert het kabinet daarop? Nou ja, wat opviel is dat de huidige minister van Justitie, de nieuwe minister van Justitie, Dylan Jezielkes, een iets andere toon aanslaat als het gaat om de handhaving van de coronamaatregelen. Ze legt het erg bij de lokale overheden neer. Iedereen moet zich aan de regels houden, natuurlijk. En het is aan het lokaal gezag om uiteindelijk daarin op te treden. Maar vooral eerst het gesprek aangaan. Kijken of de regels niet gewoon op een normale manier nageleefd kunnen worden, zonder dat ingrijpen van bijvoorbeeld politie en justitie nodig is, of een boete wellicht nodig is. Dus ook bij de actie in Valkenburg legt ze de verantwoordelijkheid neer bij de lokale overheid. Het is aan het lokaal gezag, de burgemeester natuurlijk, om daar lokaal mee om te gaan. Hè. Dat schrijven wij niet vanuit Den Haag voor. Maar laat ik wel zeggen, dat heb ik hier vorige keer ook gezegd, ik begrijp echt de emotie en de frustratie van de ondernemers. En dat is, het is nog veel meer dan dat. Dus dat begrijp ik heel erg goed. Tegelijkertijd, OMT heeft net advies gegeven. Laten we kijken wat zij daar zeggen. We doen dit niet voor de lol. Hè. We doen niet, als het kan, het liefst maar alles vandaag open. Vandaag gelden nog de huidige regels. In Valkenburg gaan de winkels ja, open. En dan is het aan de burgemeester hoe hij dat handelt in de gemeente. Dat is zijn gezag. Dat is niet wat bij ons hier ligt. Maar ik zou wel wensen dat iedereen zich wel aan de regels houdt. Omdat uiteindelijk die regels er alleen maar zijn, zodat we het virus onder controle kunnen houden en kunnen voorkomen dat bijvoorbeeld vitale beroepen en de sectoren omvallen, of dat de ziekenhuizen overlopen. Dat is de enige reden waarom we dit doen. Maar wat is uw boodschap dan aan de burgemeester van Valkenburg vandaag? Ja, ik ga ervan uit dat de burgemeester kijkt naar de naleving, controle en handhaving en zelf lokaal die afwegingen maakt. Het is niet zo dat wij dat vanuit Den Haag voorschrijven. Dat is hier nooit zo gegaan. U zegt niet tegen vandaag die winkels, die mogen niet open. Ja, het zijn de regels en de wet is helder en de afspraken zijn ook helder. En het is zo dat we het op dit moment niet kan. Dus ik hoop dat er ook een goed gesprek ook plaatsvindt. Dat ze ook met elkaar kijken van oké, laten we eens kijken wat ze vanavond in de persconferentie zetten, zodat we het dan stap voor stap op een goede manier kunnen doen. Ja, Dylan Jezielkes, die we als Kamerlid toch kennen als iemand die erg was van law and order, orde en gezag moet er zijn, is als minister toch iets coulanter als het gaat om de handhaving omtrent coronaregels. Ja, en dus vanavond die eerste persconferentie met Kuipers. Het gaat er iets anders uitzien. Ja. Persoonlijk hoop ik zelf stiekem op een showtrap. Dat zal dan wel weer niet. Maar wat zijn wel de veranderingen? Nou, ik weet niet of ze in smoking komen en met lakschoenen. Maar wat ik wel weet is dat inderdaad het er iets anders uit gaan zien dan we gewend zijn. De persconferenties zoals we die kenden van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Het wordt natuurlijk Mark Rutte en Ernst Kuipers. Dat is al één verandering. Er zal ook wat verandering zijn in beeld. Voor de mensen op de radio, die zullen dat niet zo merken. Maar de mensen op televisie dan weer wel. Er komt een scherm bij Ernst Kuipers. Die wilde graag een aantal dingen kunnen laten zien, zodat mensen niet alleen horen hoe het er bijvoorbeeld voor staat in de ziekenhuizen, maar dat ook in een grafiek kunnen zien. Nou, dat gaat gebeuren. Dat betekent wel dat er geen ruimte meer is voor de gebarentolk moet ik zeggen, op het podium. Die komt via een technisch middeltje, een klein inzetje, zoals ze dat op tv noemen, in beeld. En daar kunnen mensen die slechthorend zijn het volgen. Maar dat is een beetje de veranderingen. En ik heb ook begrepen dat er op het katheder iets veranderd is. Dus dat de icoontjes die je altijd ziet, hè, dat handen wassen, anderhalve meter, dat ze daar ook wat aanpassingen aan hebben gedaan. Het zijn kleine dingen, maar daaraan kun je dus zien dat dat er toch over nagedacht wordt om het anders te gaan doen. Ja, en om 7:00 weten we dat dan. We gaan het hier volgen dus in een speciale uitzending. Met jou dus ook, Lars Geerts. Om 7:00 dus die eerste coronapersconferentie van het nieuwe duo Rutte en Kuipers. Vanaf morgen mag er dus weer worden gewinkeld. Hoeft niet op afspraak. Er geldt wel een maximum aantal klanten en winkels moeten 's middags om 5:00 dicht zijn. En verdere details worden dus vanavond bekendgemaakt. Michiel Witteveen is topman van de Mirage Retail Group. Het moederbedrijf van onder meer Blokker, Intertoys en Big Bazaar. Goedenavond. Hey, goedenavond. Nou, de winkels mogen weer open. Alle protesten van deze week hebben zin gehad. Volgens mij wel, ja. Ik ben ontzettend blij dat wij open mogen, uiteraard. Maar ik ben ook heel erg blij dat men nu leiderschap toont en in ieder geval openstaat voor andere meningen dan alleen maar die van het OMT. En dat is wel gebleken. Ik ben daar echt heel erg blij mee. Ik vind het jammer dat de horeca dicht blijft. Want volgens mij is het nog steeds beter om op een veilige manier in een restaurant te zitten dan op een onveilige manier thuis. Maar goed, dat is hopelijk dan heel snel de volgende stap. Ja, en hoe gaat u er nou in uw winkels voor zorgen dat dat winkelen vanaf morgen weer veilig kan? Nou, dat hebben wij natuurlijk al heel de afgelopen 2 jaar bewezen. Dat wij op een hele veilige manier met onze personeel omgaan en klanten. Door alle maatregelen die men heeft geëist van ons om die ook na te leven. Mondkapjes, spatschermen, niet te veel mensen in de winkel enzovoort enzovoort. Dat is natuurlijk een routine die bij ons nu inmiddels wel duidelijk is en bekend is. En die zullen wij morgen ook weer opnieuw uit het set halen. Ja, en merkt u dan ook bij het personeel dat die routine, denk ik altijd, dat is niet altijd goed. Je kan je ook voorstellen dat het dan weer een beetje gaat verslappen. Hoe zorgt u ervoor dat iedereen weer helemaal, op zijn kievit is? En strak bij staat. Ja, precies. Nou, daar zorgen wij ervoor, omdat we heel erg veel communiceren met onze mensen. Inmiddels allerlei YouTube-kanalen. En men is zich heel erg bewust van het feit dat er verantwoordelijkheid ligt bij ons personeel op die veiligheid. En ik heb er 100% vertrouwen in dat ons personeel dat ook zal naleven. Je hoort de laatste tijd veel mensen zeggen, we moeten ermee omgaan. We moeten leren omgaan met het virus. We moeten leren leven met het virus. Je kan zeggen dat morgen dus weer een beetje zo'n eerste stap daarin wordt genomen. Ziet u dat ook zo? Dat zie ik ook zo, ja. Ik denk dat dit virus voorlopig nog niet weg is. En nogmaals, wij hebben bewezen dat wij hiermee kunnen omgaan. Onze winkels zijn hartstikke veilig, want we zijn nooit in de top 10 terechtgekomen van besmettingshaarden. En dat geldt niet overigens alleen voor ons, maar ook voor alle winkels om ons heen. En ik heb het volste vertrouwen in dat het goed gaat aflopen. Ja. Is er natuurlijk verlies geleden de afgelopen tijd. Morgen alles weer open. Gaat u dat verlies daarmee inlopen? Dat verlies gaan wij niet inlopen. Dat verlies dat is geleden. Ik bedoel, die kerstverkopen die hebben we niet gehad. En dat betekent niet dat we die nu ineens wel gaan krijgen. Het is niet dat iedereen massaal ineens toch nog iets gaat inslaan, denkt u? Nou, nee, natuurlijk niet. Want kijk, wij zullen wel weer hopelijk terugkomen op de oude bezoekersaantallen die wij vroeger hadden. Maar de hoeveelheid omzet en de marge die we daarmee opmaakten, die krijg je natuurlijk niet meer terug. Nee. Dus 2021 houdt bij ons op 1 februari. Dat wordt een verliesgevend jaar, helaas. Ja. Maar goed, in ieder geval goed nieuws voor morgen en de komende tijd. Voor morgen goed nieuws, ja. Dank, Michiel Witteveen, de topman van Mirage Retail Group. Jolanda van der Velde, hoe gaat het met het staartje van de avondspits? Dat gaat heel snel de goede kant op. De reishok is weer open op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Nog zo'n 10 minuten vertraging tussen Purmerend Noord en Afrit Weidewormer. Er is nog ander nieuws. De horeca moet in ieder geval de komende 10 dagen de deuren nog gesloten houden, heeft voorzitter Robert Willemsen van de Koninklijke Horecabond Nederland gehoord tijdens een gesprek met de minister. Hij reageerde zojuist en heeft geen goed woord over voor dit besluit van het kabinet. De burgemeesters pleiten ervoor om terug te gaan naar de situatie van 19 december. De maatschappij laat zien dat we terug willen. Alleen het kabinet besluit anders. Ik vind het onvoorstelbaar. In Zaandam is een flat ontruimd vanwege een gaslek. Het lek bevindt zich in de kruipruimte van de flat, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio tegen het ANP. Hij kan nog niet zeggen hoeveel bewoners hun huis moeten verlaten. De oorzaak van de lekkage is nog niet bekend. En een groep leerlingen van het Canisius College in Nijmegen zit 24 uur lang in de schoolbanken. De tieners hebben zelf de invulling van het programma bedacht en geregeld. De school wil met de lesmarathon leerlingen laten ervaren hoe het is om verantwoordelijk te zijn voor een groot project. Tot nu toe heeft deze leerling het prima naar zijn zin, zegt hij tegen Omroep Gelderland. Ja, ik wil eigenlijk gewoon hartstikke graag meedoen, omdat het gewoon even wat anders is dan altijd de lessen volgen. En gewoon het ondernemen en zo, dat vind ik wel leuk. De leerlingen hebben zich ook nog laten sponsoren. De opbrengst, waarschijnlijk ruim 1000 euro, gaat naar ontwikkelingsorganisatie Cordate. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Blije studenten en docenten toen gisteren duidelijk werd dat de mbo's en het hoger onderwijs weer open gaan. Maar niet iedereen is daar blij mee. Goedenavond, Claire van de Helder. Goedenavond. Jij studeert culturele antropologie aan de Universiteit van Leiden. En jij baalde nogal toen je hoorde dat de universiteiten weer open gaan. Waarom? Ja, klopt. Ik ben zelf student uit de risicogroep. En het feit dat de universiteiten en onderwijsinstellingen weer open gaan, betekent voor mij ook dat ik heel goed moet gaan nadenken of ik de lessen wel kan volgen als alles weer fysiek gaat zijn. Ja, want waarom behoor jij tot de risicogroep? Ja, ik heb een auto-immuunziekte en ik heb endometriose. En dat zijn twee gezondheidsfactoren die best wel een rol spelen als ik straks misschien corona zou krijgen. Dat zou best wel een klap zijn voor mijn lichaam. Ja. Precies, dat zou echt niet. Dat is natuurlijk voor niemand goed, maar dat zou voor jou een extra risico kunnen zijn. Precies, ik zou niet weten wat dat voor mij zou betekenen op de lange termijn. Nee. Ja, dan denk ik, dan blijf jij toch gewoon lekker thuis je onderwijs volgen? Ja, dat zou ik in principe op zich een fijne compromis vinden als dat nog mogelijk is. En voor veel studenten, waaronder ik, is dat heel onduidelijk of het nog wel mogelijk is om online lessen te volgen. Of die mogelijkheden wel zijn, dat hangt af van de docent, van de studie, van de faculteit. Dus ja, als dat mogelijk zou zijn, dan zou dat natuurlijk fijn zijn. Maar dat is nu onduidelijk. Dus eigenlijk zeg je van, er is in dit nieuwe besluit in ieder geval nog geen duidelijkheid gekomen voor, ik neem aan dat je niet de enige student bent die in een risicogroep valt, voor die groep die, die dus niet fysiek naar school kan. Nee, absoluut niet. En dat zie je dus ook, dat hebben we afgelopen jaar ook wel gezien, dat er heel weinig direct gecommuniceerd wordt naar studenten uit de risicogroep. En dat studenten als geheel vaak neer worden gezet als heel erg blij met die nieuwe versoepelingen. Maar dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor studenten uit de risicogroep. Ja, nou klinkt het wel alsof jij wel, volgens mij ben jij wel een pittige tante. Ik kan me voorstellen dat jij wel eventjes naar de universiteit bent toegestapt om dit soort dingen na te vragen, of niet? Ja, zeker. En ik probeer daar zeker ook wel duidelijkheid over te krijgen. Nou is het in dit geval vandaag natuurlijk voor de universiteiten nog onduidelijk wat precies de details zijn, wat het voor hun gaat betekenen. Ik verwacht daar komende week meer informatie over te vinden, maar dat is zeker iets waar ik achteraan zit. Maar het is nog steeds lastig. Hè? Universiteiten, onderwijsinstellingen zijn welwillend. Ze zien heus wel het probleem. Maar om met concrete oplossingen te komen, dat duurt vaak vrij lang. Nee. Dus eigenlijk, voor heel veel studenten was het heel erg moeilijk de afgelopen tijd. Voor jou kwam het dus eigenlijk wel goed uit, kan ik me voorstellen. Dus al dat onderwijs. Stel nou dat het niet lukt. Wat betekent dat dan voor jou? De kans is best wel groot dat dat betekent dat ik dan dus studievertraging oploop. Want je gaat niet het risico nemen om toch naar college te gaan. Nee, dat doe ik liever niet. Dat is natuurlijk iets wat ik zou kunnen overwegen. Maar dat risico vind ik te groot. Als ik dan bijvoorbeeld, dat zou voor mij betekenen dat ik 4 dagen in de week naar de universiteit moet. En dat vind ik een veel te groot risico. En dan zou ik de studievertraging oplopen. Ja, en ik zou eigenlijk dit jaar afstuderen en dat wordt dan dus heel onzeker. Ja, maar wat zou er zo moeilijk zijn? Want ik denk dan, we zitten al 1,5 jaar in deze situatie. We zijn toch inmiddels super goed geworden in online onderwijs. Waarom kan dat dan niet straks? Ja, die vraag heb ik dus ook. En die vraag heb ik ook al best wel lang. En wat je ziet is dat universiteiten en andere onderwijsinstellingen inderdaad wel graag online onderwijs willen geven en daar ook wel een toekomst in zien. Maar dat ze dat nog steeds zien als een tijdelijke oplossing. En veel docenten zien het eigenlijk vooral als heel veel werk. En dat kan ik me ook voorstellen. Docenten hebben al heel veel werkdruk en worden daar misschien dus ook niet goed in ondersteund. En er wordt nog steeds veel te veel nagedacht op de korte termijn en niet op de lange termijn. Dus heel veel colleges worden bijvoorbeeld ook niet opgenomen. En dat hangt dus heel erg af van de docent, van de opleiding. En ik heb veel studenten gesproken die daardoor dus ook individueel steeds docenten moeten aanspreken of moeten vragen of het mogelijk is om online onderwijs te krijgen. Wat natuurlijk heel onhandig is. Precies, dat moet gewoon centraal geregeld worden, ja. Inderdaad, ja. Wanneer hoop je daar antwoord op te krijgen? Eigenlijk zo snel mogelijk. Ja. Nou heb ik gezien afgelopen jaar dat de communicatie natuurlijk heel langzaam kan verlopen. En dat geldt voor allerlei soorten instellingen. Maar ik hoop daar het komende week wel duidelijkheid over te krijgen. Zeker om wat je zegt, we zitten hier al langer in. Dus het is geen nieuwe situatie. Dankjewel voor jouw verhaal, Claire van der Helder. En ik hoop dat jouw afstuderen gewoon door kan gaan. Dank. Kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer vraagt de nieuwe minister van Volksgezondheid Kuipers in een brief om het sluiten van een aantal kinderhartcentra te heroverwegen. Eerder is al besloten dat er van de 5 centra die er in Nederland zijn minimaal 3 gesloten moeten worden. Maar volgens de kinderombudsvrouw is daarin geen enkele rekening gehouden met de belangen van de kinderen zelf. Goedemiddag, mevrouw Kalverboer. Ja, goedemiddag, goedenavond. Ja, goedenavond misschien. Ja, nee, absoluut. Ja. Wat ik begrijp uit uw brief is, u bent niet tegen het feit dat er een aantal centra dichtgaat. Wat is wel uw bezwaar? Nou, mijn bezwaar is dat er niet gekeken is wat het voor het leven van kinderen betekent. Wat de impact van het besluit is op het hele leven van kinderen. En dat is per centrum verschillend. En daar is op geen enkele manier naar gekeken. En als je dan kijkt naar de regionale spreiding, dan zie je dat er nu 4 centra bij elkaar liggen. En dat 1 centrum, en dat is het centrum in Groningen, 200 kilometer verderop ligt. En kwalitatief doen de centra niet voor elkaar onder. En dan zou het logisch zijn dat je kijkt naar wat zo'n besluit betekent voor de kinderen die naar zo'n centrum gaan. En dat het nadeel is dus volgens u dat zij dan langer moeten reizen en dus hun ouders ook. Ja, zeker. Als je nu naar Groningen gaat, dan wordt het dichtstbijzijnde centrum wordt Utrecht. Dat is 200 kilometer verderop bijna. En kinderen geven aan die met ziekte te maken hebben. En, want het is niet eenmalig. Je wordt niet één keer geopereerd. Je wordt in je leven vaak verschillende malen geopereerd. En dan heeft het een enorme invloed op hoe je leven eruit ziet. Vrienden kunnen niet op bezoek komen. Je gaat school missen. Als er iets acuuts gebeurt, dan moet je veel verder weg. En als centra gelijk zijn in kwaliteit, kies dan voor een regionale spreiding. Dat zorg zo dicht mogelijk bij de kinderen is. Dit besluit dat is al een tijdje geleden genomen. Hè. Het speelt dan nu weer opnieuw. En dat is natuurlijk niet voor niks gedaan. Ze hebben ook gezegd, het centraliseren. We gaan kijken, deze keuze is echt op kwaliteitsnormen gemaakt. Ja, dan denk ik ook, is de kwaliteit van de zorg niet het belangrijkste erin? Natuurlijk is het niet ideaal dat sommige kinderen dan een eind moeten reizen. Maar is dat dan niet veel belangrijker? Nou, u zegt het is niet op kwaliteitsnormen gebaseerd. Dat klopt niet. Er is gezegd, al die centra die zijn ongeveer even goed. En ik weet, Groningen is misschien nog wel een van de topcentra. Dus als er 5 gelijkwaardige centra zijn en voor het ene kind, voor sluiting van 3 van de 4 betekent het dat je 40 of 50 kilometer verderop behandeld gaat worden. En voor 1 centrum betekent dat het meer dan 200 kilometer is. En dan ook nog eens vanuit het noorden, waar sowieso de infrastructuur echt veel minder goed is dan in het westen. Een jongen die zei van laat de minister eens een keer van Sneek naar Utrecht met het openbaar vervoer gaan. Dus het is ook een kwestie, zegt u, van het is weer de regio die het aflegt tegen de Randstad. Ja, zo wordt het in het noorden wordt het heel sterk zo gevoeld. Ja. En wat ik ook hoorde, want het is niet zo dat een kind 1 keer een behandeling nodig heeft. Er wordt een reparatie gedaan aan het hart, maar het lichaam dat groeit. En die reparatie die moet meerdere malen plaatsvinden. Denkt u dat het besluit nog teruggedraaid kan worden? Nou, het ligt bij de Tweede Kamer. Dus als de Tweede Kamer ervan overtuigd is dat er een andere keuze gemaakt moet worden, dan kan het besluit teruggedraaid worden. Dank, Margriete Kalverboer, onze kinderombudsvrouw. En dit was Nieuws en Co. Ja, straks dus om 7:00 hier op deze zender de coronapersconferentie ben ik weer bij u terug. Maar dit was dan Nieuws en Co. Zometeen dit is de dag met Markje Fixen. Ja, Fleur en wij leven ook toe naar die coronapersconferentie van het kabinet. We gaan praten over 3 dingen. Hoe verkoopt de overheid de boodschap en gaan wij daar nog in mee? Welke impact heeft deze coronacrisis nou eigenlijk op ons? En wat kunnen we leren van de Belgen? En nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Levi van Eck. NPO Radio 1. Nederland stuurt geen regeringsdelegatie naar de Olympische Winterspelen in China volgende maand. De reden voor het besluit is dat er ook geen Nederlandse toeschouwers bij aanwezig mogen zijn vanwege de coronamaatregelen. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan persbureau ANP. Het kabinet trekt 250 miljoen euro extra uit voor de subsidieregeling in het Gronings aardbevingsgebied. Maandag leidde het aanvragen tot chaos, omdat het beschikbare geld om huizen te verbeteren in de loop van de avond al op was. In Polen zijn 13 van de 17 leden van een adviesorgaan van de regering opgestapt. De medici schrijven aan de Poolse premier dat ze een groeiende tolerantie constateren voor groepen die de dreiging van de pandemie en het belang van vaccinatie ontkennen. En supermarkt Co-op heeft varkensnietsels per ongeluk verkocht als vegetarische snietsels. De fout is volgens de supermarktketen veroorzaakt door een fout bij een van de leveranciers. Het weer, vannacht op veel plaatsen dichte mist. De temperatuur daalt tot 4 graden in het noorden en onder het vriespunt in het zuiden. Morgen is het grijs en wordt het een graad of 6. Er staat dan weinig wind. Dan de verkeersinformatie van de AWB met Jolanda van der Velden. Er staat nog één file op de A4 Den Haag richting Rotterdam, tussen Delft en Vlaarding-Oost 3 kilometer met 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Markje Fixen. Ja, goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Over een half uur dan is de coronapersconferentie van het nieuwe kabinet. Met daarin een nieuwe hoofdrolspeler, minister Ernst Kuipers. En met versoepelingen. We zijn natuurlijk heel benieuwd welke, hoewel er natuurlijk alweer het nodig is uitgelekt. We gaan erover praten met Julia van Weert, hoogleraar gezondheidscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam en adviseur van de coronagedragsunit van het RIVM. Met Gijs Koppens, GZ-psycholoog, en Jeroen van der Hilst, internist en infectioloog in het Jesse Ziekenhuis in Hasselt, België. Ja, we hadden het er vandaag over op de redactie. Maar weten jullie eigenlijk hoeveel persconferenties we al hebben gehad? Even een gokje. We gaan eerst naar Jeroen van der Hilst. Een gokje. Wat denkt u? Ah, die is er niet. Althans, ik hoor hem niet. Dan gaan we hier even verder. Julia van Weert? Ik dacht 48. 48 en Gijs Koppens? Ik denk 20. 20. Nou, nee, dan zit Julia er toch echt het dichtst bij. Diederik Smit. Jij gaat straks bij ons en natuurlijk jouw column doen. Maar wat denk jij? Nou, dan ga ik heel tactisch op 47 zitten. Ah ja, dan zit je het dichtst erbij.